Hej och välkomna alla lyssnare till ett nytt avsnitt av filmpodcasten Titta de snackar. Som vanligt så är det jag som startar, heter Emil, och med mig har jag Gustav. Hej Gustav. Hej, hej. Har du någonsin funderat på att ta dig ut från storstaden där du bor i Stockholm, regnet, rusket, alla människor, våldet, och bosätta dig ute på landet någonstans? Ja, jag trodde du mindes mitt liv så pass bra, så att jag har ju bott i Visby för fan. Jo, men det var väl ändå ett bra antal år sedan. Ja, och Södertälje där jag bor nu, som ju inte är Stockholm, och känns ännu mer New Jersey som New Jersey är i Copland. för jag har börjat gilla Södertälje. Det finns en restaurang som heter Lilla Styrbjörn. Och som jag upptäckt genom en mina vänner bor ju typ så här i vita medelklassområden, långt långt bort från mig. Alltså, så min bästa vän. Du är ju den vita medelklasskillen som kom bort. Ja, precis. Den fula ankungen. Vilket jag gillar ju den positionen. Så det gör ingenting. Men då min bästa vän som verkligen bor så här fint, och de åker till Strängnäs varje helg där liksom hans frus syster bor och gift med adeln. Och den här adelsmannen, supertrevlig människa. Han sa apropå Södertälje, för han jobbar här ibland, så var han så här: jo, men det finns en jättefin lunchrestaurang. Så jag har ju klagat så mycket på att så här, det är sunkiga pizzerier i Södertälje. Det är väldigt sunkigt restaurangmiljön. Och så bara hittade jag Lilla Styrbjörn. Där är så här fantastisk salladsbuffé, utmärkt husmanskost. Tack vare, jag tycker det är så roligt att i Södertälje så är det så här, det är en adelsman som hittar guldkornen liksom, som vi andra missar. Och vad är då priset på lunch? 95. Ja, men vad tycker du om lunchpriser över 79 kronor? Fast Emil, du sitter i Göteborg och är dels en väldigt ekonomisk människa. Ja, men det är fan, en bra lunch under 95 hittar du inte i Stockholm. Nej, men Göteborg, alltså knappt i Göteborg. Så kostar det i Göteborg också, och även typ i Trollhättan. Så det är, ja, och jag kan säga att jag lever fortfarande i en värld där en Big Mac och Company kostar 39 kronor. Det sjuka är att, för vi är nästan 10 år mellan oss, och ändå är det samma summa vi minns. Så jag tror att, jag minns, du vet, att fan, man tänkte att har jag 2 spänn till så jag kan köpa en McFee som kostar 41. Och just att Big Mac och Company var samma pris som en stor stark. Och precis, för ölpriserna har ju inte riktigt gått upp. Eller, öl kostar ju också nu 80 spänn. Ja, men jag kan inte riktigt, eftersom jag hänger typ andra lång där ölen fortfarande kostar 35. Exakt, och det finns ju i Stockholm också, sån här, du vet, gröna jägarna, alltså där det är superbilligt med rangliga bord. Och, ja, vilket jag inte har något emot. Jag är inte kalibrerad för ölpriserna. Men i alla fall, Gustav, vad är det vi ska prata om idag? Om jag vill bara säga kort vad du får för 95 kronor, take away. Du får alltså en rejäl maträtt som, om du inte vräker i dig proppmätt, så kan du dela upp den på 2 måltider. Plus att du får en stor låda till salladsbuffén att ta med dig hem, som jag brukar använda 3 dagar, du vet. Och det är råkost som håller, förstår du? Det är så här hyvlad blomkål, broccoli där skälken finns kvar, det vill säga det är näring på riktigt liksom. Varför var det så kul? Jag vet inte. Att du lägger ner sån energi på att analysera en salladsbuffé. Ja, för jag blev så förvånad. Alltså, det är ju kontrasten, Södertälje, där jag var nedslagen. Det är tagline, Lilla Styrbjörn, där råkosten spelar roll. Ja, ja, och det jag glömde säga att på salladsbuffén finns nästan alltid inlagd strömming. Ja, men det finns även där jag jobbar här i Göteborg. Och när jag jobbar i Trollhättan. Alltså det, och det är rejäl, alltså, för det har jag också tagit. När jag tar till den där salladsbuffén-lådan, då har jag ibland tagit två strömmingar som jag sen kan ha på frukostmackan i två dagar. Förstår du? Det, då är det dags att kanske skaffa en katt nu då, så du... Nej, men jag tycker om strömming. Ja, men det är inte trevligt att dela mat med en katt. Men, jo, men i alla fall, i Trollhättan finns det ett lunchställe jag inte äter på, men som alla, jag jobbar på stället med dockhus där, och alla där pratar om det stället, för att deras salladsbuffé har tydligen kycklingvingar. Mm, det var charmigt också kanske. Förutom att så här, kyckling är alltid lite läskigare att äta så här, när det har legat fram och sådär. Mm, men det är tydligen så här, arbetar lunchställe, ligger ute i typ i industrin. Jo, men det lät trevligt ändå, ja. Okej, okay, men jag försöker nu igen, Gustav. Vad är det vi ska prata om idag? Vi ska prata om filmen 8. Denna bortglömda lilla pärla, kanske. Jag har gjort en temperaturlista på den. Alltså uppföljaren till 7 som kom 98, va? 98, precis. Ja. Tycker att den förtjänas kanske att nämnas, trots att vi brukar alltid hylla 7. Men så var det någon lyssnare som frågade, varför pratar ni aldrig om 8? Och då blev det så här, ja just det, för det räknas ju inte riktigt. Alltså man tänker fortfarande att 7 är ingen etta till en film, eftersom 8 försvann. I Sverige kom det ju på direkt, det är väldigt likt, på VHS. Det är väldigt likt din favoritfilm, Ömmets bevis. Där det finns en, precis, exakt. Jag pratar allt om MS bevis och glömmer bort vad heter den, så uppföljaren till den. Jag minns faktiskt att den heter Evening Star. För jag såg ju den efter att vi pratade om MS bevis för några år sedan. Ja, det är därför jag blev så här, ja, okej. Okay. Ja, Evening Star, som ju inte alls har samma skäl som James eller Brooks MS bevis. Och inte har den en, det är ju ingen är Jeff Daniels ens med den. Nej, det är väl Shirley MacLaine och... Shirley MacLaine är tillbaks. Och Jack Nicholson är med i en scen, vet jag. Jag var jättenära att fråga, är Deborah Winger med? Liksom, en av de kändaste filmdöden som... Alltså, hon dog i ettan, spoiler. Mm. Ja. Finns det några mer sådana exempel på filmer som har uppföljare som man aldrig pratar om? Var inte den här... Queen of the Damned, där man hette. Alltså, den filmen, var inte den uppföljare till Interview with a Vampire? Nej. Men det är någonting som klingar, men jag vet inte fan om det var den, men att det var något så... men jag kan inte svara på det nu. Men däremot tänker jag på... vad heter den med en annan Morgan Freeman-film? Spindens... Nej, och han älskade dem alla. Ja. Och vad heter uppföljaren till den? För jag har märkt i den här filmnördstråden vi är med i, så är det folk som blir förvånade på att, så här, att uppföljaren är en uppföljare. De har alltid trott att det är separata filmer. Ja, men jag vet inte vilken du menar, men många filmer spelar samma karaktär då. Men sen, jag kom på en något till. Något med spinnen, tror jag. Jag kom på en till, och det är ju Jagad och US Marshals. Bra exempel. Även om den gick ju på bio och sådär, men den är ju lite bortglömd. Ja, men när den kom var det ju en stor film. Ja. Och det är väl då, om vi ska gå tillbaka till 8. 8 blev ju aldrig en stor film. Jag satt ju och väntade på den, och sen slutade man vänta eftersom man förstod att den var ett failure liksom. Ja, precis. Jag var nog för ung då för att riktigt, jag höll inte den kollen på filmvärlden som du gjorde. Men du har gjort en temperatur. Ska vi gå igenom vad temperatur är för lyssnare? För om det finns en ny lyssnare, så är temperaturlistan någonting jag kom på, men som är vår bebis. Alltså jag är pappan som befruktade och även bar barnet temperaturlistan. Men du var ändå med där. Alltså, ja, någon sorts sjöhäst-tänk. Ja, exakt. Och den går ju ut på att man ska kunna prata, vare sig man tycker en film är dålig eller bra, så är inte det viktiga. För alla dåliga filmer har någonting bra, och alla bra filmer har någonting dåligt. Och då har jag en temperaturlista, vi har en temperaturlista som är från 1, det kallaste, det sämsta med en film, till upp till 10, det varmaste är det bästa. Ska vi dra en kort kontext om filmen 8? Precis, 8, uppföljaren till 7. Morgan Freeman har flyttat från staden, därför jag refererar till det i början här med Gustav. Han har flyttat, lever ett lugnt liv i någon sorts småstad, någon sorts amerikansk idyll. Men så uppstår problem och döda kroppar hittas. Det är liksom, det är lite broarna med, det är liksom Seven har bytt miljö till broarna med Madison County. Vi ska gå på filmen snart. Men det finns ju en uppföljare som till broarna med Madison County. Boken alltså. Har du läst den? Nej. Min pappa pratade om det som att det var en ny, alltså en rätt ny bok. Emils pappa som alltså är Jeff, då ska ni tänka på Jeff Daniels karaktär i Squid and the Whale. Ja, inte Jeff Daniels i Ömhetsbevis. Där spelar han väl också lärare? Ja, lärare som sviker lite. Även när jag ser det. Jag ska inte säga att prata om att min pappa svikit. Men, om din pappa för första gången lyssnar och tänkte så här, det där var ju roligt med temperaturlistan. Vilken chock han fick sen. När det bara byter spår, han nämns av den här snubben som han inte känner till. Och som pratar om hans svek mot familjen. Ja, han läser väldigt mycket. Han har tydligen läst någon uppföljare till broarna med Madison County. Vem är min pappa i filmvärlden? Som jag refererar till. Din pappa känns som en skalmanfigur. Nej, men han är ju, det var faktiskt en rolig liknelse. Men om man ska ta en verklig så här filmpappa, så är han ju Donald Sutherland i En familj som andra. Jag undrar om du nämner det exemplet för att du tycker det, eller för att du alltid älskar att prata om den filmen. Nej, men för det är han. Bara att han aldrig konfronterade min mor som Donald Sutherland konfronterade Mary Taylor Moore. Rest in peace. Gick ju bort vid jul, kring jul. Men och där man kan säga att min mamma är Mary Taylor Moore i samma film eller Kathy Bates i Lida. Så vem är din mamma? För din mamma är ju mer som min pappa, är ju mer en mer romantisk filmkaraktär mot din pappa, men på samma sätt är din mamma en mer romantisk filmkaraktär än min mamma. Min mamma är, jag tycker min mamma är grym, men hon är väl lite, jag ska säga att hon är lite morsan i Sjätte sinnet. Bra, för jag hade tänkt så här, Erin Brockovich. Men Erin Brockovich är lite för aktiv och liksom... Ja, min mamma skulle liksom inte stå på något sätt med näven uppe. Jag skulle säga att Toni Collettes mamma i Sjätte sinnet var en utsökt. Och om jag hade varit hon så hade jag blivit lite rörd av den. Mm. Jag är väldigt överraskad av att min mamma vet vad du heter. Men hon lyssnar väl på podcasten? Nej, alltså hon har ingen smartphone. Hon vet inte hur man lyssnar på en podcast. Nej. Men hon kollade filmtrailers på YouTube. Nu kör vi, Gustav. Mm. Då börjar jag med temperaturlistan. Från 1, det sämsta, det kallaste, med 8, till 10, det varmaste, det bästa. Yes. Punkt nummer 1 är... Alltså det är titeln 8. För det, alltså så här, det är coolt att, var är åttan? Alltså det här var ju en grej med Seven-titeln. När den kom så stod det bara Seven. Men sen började den skriva filmböcker och sånt där med en sjua istället för vet. Jag tror det dök upp först, och rätta mig om fel. Men jag tror det dök upp först när New Line Cinema släppte sin Platinum Edition utgåva på DVD. Som hade ett helt svart omslag med bara titeln i slitet vitt. Okay. Då stod Seven med sjuan. Och det är ju taget från förtexterna, tror jag. Där det är skrivet med den typsnittet. Det är bioaffischen. Och det vi är vana vid att se i hyrbutikerna när vi var yngre. Det är den här röda texten som inte alls, som inte överensstämmer med förtexterna. Nej. Och nu är det väl H1 som är åttan, eller? Ja, precis. Det funkar, men jag, alltså så här, för det funkar i förtexten som vi kommer kanske till sen. Men det funkar inte, alltså det blir lite löjligt när man sitter och skriver i ett textdokument. Det blir även när man skriver sjuan i Seven i textdokument. Ja, det är lätt att, det var ju väldigt populärt bland oss som växte upp med datorer och sånt och satt och chatta och sånt. Att det var en period där man bytte ut alla bokstäver mot siffror och sånt. och börjar skriva lit och sånt där. Men det som är sämst är ju det finns ju någonting pubertalt i det. Ja, lite ju, alltså precis, lite för film, alltså bara som att filmnördar ska gilla det på extra utgåvor. Men det som ändå är sämst är så att i Seven, då var det ju, det handlar om de sju dödssynderna. Ja, det var ju kopplat. Ja. Här blir det ingen koppling. Alltså man tänker först så här att så här, ska ja, men det vara... För det tänkte jag på när jag såg filmen. Att vad är egentligen kopplingen? Jag väntade på någonting i filmen som skulle koppla till 8. Kopplat till 8, alltså siffran. Men inget i filmen gör ju det. Nej. Så det är punkt nummer 1 och det är kast. Ja. Jag började till och med räkna på så här, den där döda katten. För då, alltså du vet, ja, nej det är dåligt i varje fall. Mm. Punkt nummer 2, det är inte det sämsta, men någonting som ändå känns sämre än titeln 8. Ja. På något sätt, alltså det är ett större misstag. Och det är att Brad Pitt inte dör. Där loggade jag ut med filmen. Brad Pitt han sitter ju i fängelse i den här filmen. Och är på något sätt liksom Morgan Freemans, liksom ungefär som i filmer om Morgan Freeman skulle besöka sin mamma då och då liksom, eller en gammal lärare så här, som liksom, eller just... Men han fungerar ju som någon sorts bollplank för Morgan Freeman, som är lite mer någon sorts solhjälte den här. Men samtidigt känns det som att han inte är med tillräckligt mycket för att han ska... För att de är ju ett bollplank för varandra i första filmen. Och nu är det som att de försöker ha med det igen. Men efter det, från Mills som sitter i fängelse för att han sköt John Doe i första filmen. Och också att Brad Pitt inte är med så mycket i filmen. Så blir det lite... Det bollplankar känns inte lika... Nej, jag tyckte i alla fall inte att det känns lika naturligt. I början känns det intressant. Men jag tror ju att Brad Pitt... Seven slutar med att Morgan Freeman och Brad Pitts liv, liksom öden, sluts ihop. Det tänker jag, det är ju givet att det ska hända här också. Och kanske så att liksom, att det leder mot att Brad Pitt kommer dö. Alltså, vi spoiler såklart allting. Men det som visar sig, vi kommer komma mer till det sen kanske, är att morden som sker har med Morgan Freeman att göra. Alltså, människor som är kopplade till honom, men det går steg för steg. Liksom läkaren som skriver ut recept, som ju egentligen inte är någon privat relation, men sen kommer det närmare och närmare. Och jag tror att det ska sluta på Brad Pitt. Men han liksom försvinner lite från sista akten. Jag alltså... satt och tänkte att, minns du Rocky 6, du vet, där, alltså Rocky Balboa, den riktiga uppföljaren till Rocky 1, inte... Rocky 2. Ja. Va? Man får ändå räkna med Rocky 2. Det är en riktig uppföljare till Rocky 2. Men jag menar, med vad hette den som kom? Creed kom sen. Och då var det många kritiker som skulle liksom, vilket ju bolaget ville. De sa typ så här, att det här är som liksom... Den knyter ihop Rocky-sagan. Så sa filmbolagen. Och nu för tiden är det så många filmkritiker som helt enkelt kopierar det som bolaget, alltså, väldigt passivt. De tar liksom PR-utskicket och bara... Donald Trump har ju där har han ju lite rätt. Nu gör han ju det värre själv. Men han har ju lite rätt i att media har blivit värre och mer styrt, åsiktsstyrt och allting. Alltså media går inte att lita på riktigt. Jag är den första svensk som... Alltså den första så här socialdemokraten... Konspirationsteoretiken Gustav Torssell. Ja, och just att min enda liksom ilska är så här... Jag bara sitter och väntar på så här... När ska han gå på svenska filmkritiker Donald Trump? Men i varje fall, det är så här... Alltså att Brad Pitt inte dör hade gjort... Alltså jag är ju... Men det hade knutits ihop så mycket bättre. Och det hade gett mer kött till... duon Somerset Mills som de ändå påbörjar, men som liksom bara ebbar ur till ingenting för att han typ... Vilken film spelar han in då? Måste ha varit Meet Joe Black kom i alla fall samma år, så det lär ju vara den. Så Meet Joe Black, någon överdådig film, men... Men jag minns, det var någon skit också då. Alltså det var någon så här skit i hans liv. Var det... Han breakade med Gwyneth Paltrow kanske? Var det då det var snoppbilden? Det måste ha varit tidigare. Han måste ha varit ihop med Jennifer Aniston vid den tiden. Eller? Ja. Kanske ja, men inte. Det var, ja. Men jag kommer ihåg att man läste kort. Men det var inte så här. Idag läser man ju, alltså idag blir ju romaner i pressen om liksom så här relationsbråk. Och då var det lite mindre. Alltså det var inget så här super, ja, jag vet inte. Ja, för att dra min Rocky-grej bara. Ja, oj, förlåt. Ja. För du har avbröt mig för att säga att Rocky, Creed var så jävla bra. För att säga att Rocky 6 är det filmkritiker säger att Creed är. Ja, men jag vet att kritiker även tyckte om Rocky Balboa. Och det var lite omtalande. Den kom, som jag sagt i podden innan. Det är den filmen som Sylvester Stallone borde fått sin Oscarsnominering för. Men hur som helst, i den filmen så besöker han i alla fall Adrians grav. Och pratar med henne och sånt. Och har en stol, lite fint. Det börjar väl till och med på det. Det är så jävla... Ja. Alltså jag var så oförberedd på det när jag såg Rocky Balboa, alltså del 6. Du förväntade dig, du vet, såhär, ryssar och Mr. T och sånt. Nej, men jag förväntade mig inte att bli gripen direkt när filmen börjar. Men det börjar ju på att han besöker Adrians grav. Och, och det är liksom, det här har jag ofta tänkt på, att det här är för bra för att vara sant. Det vill säga att det måste vara så att hon inte ville vara med eller kunde. Jag tror hon blev utskriven av Svesslund. Ja, men det var ändå... För storyns skull. Så det var något problem. Men det var ändå snyggt. Alltså för man känner så mycket med Rocky Balboa i och med att hans stora, stora kärlek är slut. Och just att, för de gör väl inte så att han träffar en ny Adrian, utan det är väl snarare att han träffar en dotters... Nej, han träffar en kvinna som har en son. Ja. Men det är liksom någon sorts vänskapsrelation. Ja, men det är ju med buddy love. Man går ju inte på sexen hit. Nej, liksom, det är mer så att han hjälper henne och, för att hjälpa familjen. Ja, men det är fint. Men det jag saknar lite i den här filmen är kanske... Eftersom Morgan Freeman och Gwyneth Paltrow karaktär i Seven har ju en väldigt fin scen ihop i dinern. Som du såklart tycker om. Ja, jag tror till och med jag hade den på punkt. Ja, den är jättefin för den filmen. Så de har ju någon sorts ändå fin relation där också. Och jag tycker det är tråkigt att det kanske inte finns någon sån kyrkogårdsscen här. Och att kanske, jag vet inte, behövdes. Eftersom Brad Pitt är med så lite här. Så känner jag, ska man kanske kunna byta vad man tanke hade då. Så man kan byta kanske av att istället blev så att Morgan Freeman besökte Gwyneth Paltrow på något sätt. Vadå, men bara besökt... Vadå, alltså besökt hennes grav och pratade om det? Ja, hennes grav typ, att det var lite... Men det är ju rätt töntigt. Ja, det kanske är det. Ja, jag vet inte, det var någonting jag tänkte på bara. Jag ber om ursäkt. Men kanske om man hade haft liksom någon familjemedlem... Ja, men det räcker ju med Gwyneth Paltrows syster. Som han besöker. Ja, det är alltid... Alltså om Brad Pitt ändå... Va? Det är alltid lite svårt för henne att etablera karaktärer som inte, det finns i alla fall frön till i... Nej, men då är jag mer så här, det missade möjligen, alltså som sagt, att Brad Pitt inte dör, eller så hade jag kunnat lika gärna skriva att han är med och att man inte har honom med fullt ut. Alltså det är ju därför en floppa. Det är därför en floppa, för att det är så här, när en produktion försöker hitta nödlösningar på problem. Precis. Men Brad Pitt är i alla fall jävligt snygg i filmen. Ja, det är han. Han har lämnat lite de där. Det kommer jag ihåg när jag såg Seven. Då hade han fortfarande så här. Han har väl det fortfarande lite så här akne-ärr på kinderna. Ja, men ändå. Men kan ändå vara en hunk. Det är inte precis, alla men här, alltså i 8, då märker man nu. För i Seven var han var ju en hunk. Men med spår av valpen. Jag gillar dock, det är en liten kuriosa om den filmen. Jag gillar hur kostymörerna valde att klä Mills i lite för stora skjortor. Och så, för att han skulle kännas lite, han skulle inte vara så superhjältig eller så, att han ändå var lite lost. Ja. Ja. Just det, att han skulle vara så här pojkaktig. Här ser man ju honom mest. Här ser man ju honom i fängelsekläder liksom. Och det är väl där också så här, men där håller jag med. Han har ju blivit en hunk här. Man ser ju den snygga Brad Pitt kroppen liksom. Precis. Som Brad Pitt förmodligen saknar idag. Alltså även om han är snygg så är han ju 50 liksom. Ja, ja, som alla saknar kanske sitt 30 år lalla, 30-35. Ja, fast jag kommer aldrig sakna min 30-åriga kropp liksom, för jag fick aldrig någon. Ja. Hör du, punkt nummer 3. Ja. Har vi en viss regissör, Joel Schumacher. Valet när David Fincher inte ville, eller fick han inte göra, hur var det? Jag vet inte riktigt, men jag tror det inte var aktuellt för honom. Jag menar, han har väl inte gjort en enda uppföljare hela sitt liv och kommer troligtvis inte göra heller. Men hela grejen med Joel Schumacher, som redan på 90-talet var det ju så här, man bara, varför får han göra den filmen? Och varför får han göra det? Han fick ju göra plötsligt Batman till exempel, eller hur? Ja, men jag ska faktiskt ta fram Joel Schumacher. Men jag skulle säga att på pappret tycker inte jag det var ett dåligt val att låta honom ta över efter Tim Burton. Efter Tim Burton? Ja, men Tim Burton gjorde ju Batman och Batman Returns. Ja. Så att han gjorde Batman Forever tyckte inte jag var så dumt. Och att det blev lite mer färgglatt och lite mer neon. Jo, men frågan är, varför fick han göra den här efter Batman och Robin? Alltså, Schumacher hade gjort... Han gjorde ju Batman Forever också. Det har jag glömt. Ja, Batman Forever är helt okej. Det är Batman Robin som är... Den som är fasligt. Och det här är lite kul, för alla som lyssnar på den här podden, i stort sett alla, har ju någon gång suttit och alltså alla har liksom, alla vet, har haft en åsikt om Joel Schumacher. Och jag bara drar igenom här kort. Det här är någonting, alltså mind blown. Det här har jag aldrig känt till. Det är första gången jag inser det. Vadå att? Att han regisserade juryn A Time to Kill. Jag har aldrig kopplat det, aldrig haft det. Jäklar. Det är därför jag förstår att den inte, för jag läste ju den boken, jag läste Grissom ett tag, och jag var sugen på när den boken skulle komma. Men han tog lite bort själen i den. Ja, jag älskar filmen, förutom att när de här Ku Klux Klan medlemmarna trakasserar Sandra Bullock och klär av henne kläderna, så står hon ändå i trosor och BH. Jag tror inte de i det tillståndet och i sammanhanget skulle låta henne ha kvar sina underkläder. Nej, men men hela filmen blev lite, ibland lite varuhuset fånig, kände jag. Ja, jag minns den som skitobehaglig, stark. Men du har förmodligen bara sett den där när du var liksom... Ja, och det var innan jag visste att det var Joel Schumacher. Nu kommer jag att se filmen med nya ögon. Ja, men för vi ska inte stanna här. För grejen är att han är på punkt nummer 3 på listan, men... Jag vill ändå säga att liksom, han sabbar inte 8 på samma sätt som han sabbade Batman och Robin. Men jag vill bara dra här, för jag är intresserad. Sen kommer ju året efter kommer ju också 8mm som är lite lik det han körde med. Alltså här. Alltså. Men i varje fall, om man tar de kända Schumacher-titlarna. För att jag lärde känna honom på bio, en av mina första 15-årsfilmer jag kunde se innan jag var 15 på... Falkbergsskolan hade sin egen biograf. Det är helt sjukt idag. Men det var ju Flatliners, Dödlig puls, som jag älskade och var så förvånad över att kritikerna var svala emot. Den kanske var bättre för just en 12-13-åring än för 30-40-åringar. Jag har faktiskt inte sett det, men det är med Kiefer, va? Men han är ju i varje fall blandat genres, för han gjorde ju innan dess, alltså så här, Lost Boys, St. Elmo's Fire, vilket ju är kult än idag. Eller är det än idag? Det var länge i varje fall. Ja, men det är det fortfarande. Men Falling Down, han har ju lyckats liksom så här spika så här kulthittar. Sen kommer Klienten, Batman Forever. Varför nämnde du inte Dying Young med, det var Mel Gibson? Nej, Kärlekens val tänker du på med Julia Roberts och Campbell Scott. Men jag tänker på den filmen när Mel Gibson är från, han åldras inte, eller han... Nej, men det är för att folk blandar alltid ihop Kärlekens val med den på något sätt. För det är inte, han har inte gjort den. Nej. Men Batman Forever, Your Time to Kill, Batman och Robin, 8, Super 8, som väl inte känns särskilt bra. 2 8-filmer på raken. Tigerland plötsligt, som också är... Det är en jättefin film, Colin Farrell slog igenom. Ja, den är bra. Phone Booth var... Jag började se om den, Emil. Varför hoppar du filmen Flawless med Robert Niro? För att jag läser titeln och kommer inte ihåg. Jag har inte sett den. Nej, inte jag. Bad Company, bla bla. Alltså, jag bara... Hörru, hans karriär har ju dött. Ja, men Phone Booth var ändå en stor film. Många såg, många tyckte om. Den var lite häftig för många. Men det sista jag kände till, han gjorde Trespass, som man hoppade. Ja, det är med Nicole Kidman och Nicolas Cage, va? Ja. Alltså jag undrar en sak. Alltså man förstår, Nicolas Cage har sin egen sorts karriär där han är med all möjlig skit. Jag undrar, har Nicole Kidman samma typ av karriär egentligen som Nicolas Cage? Har hon helt tappat sin status? Nej, hon var ju med nu i hon var ju med Lion. i Lion och blev väl Jo, lite nominerad för den men och är Nicolas Cage. jättestark i den rollen, så det tror jag inte. Okej, men Nicolas Cage dyker ju upp ibland i något så här, den där Werner Herzog-filmen också, som ändå blev hyllad eller väldigt omtyckt. Nej, men fortfarande. Nicole Kidman, nej, nej, hon har ju ändå fått göra saker. Alltså så här, hon slås ju mot problemet att hon är en kvinna som har åldrats. Ja, Och då försvinner man lite mer. Hon har gjort mycket. Det var en period när hon gjorde mycket där, Birth och de filmerna, när hon försökte göra det här lite speciellt. Hon fick hitta det här. Ja, så jag tror inte hon är utfris på det sättet. Hon är jättefin i Lion, kan jag säga. Alltså väldigt äkta i hela sin rolltolkning. Tillbaks till Julie Schumacher, som ändå, alltså det känns ju lite som att väldigt många regissörer inte vill göra filmen 8. Alltså att de fick manuset på sitt bord och var så här: okej, okay, det här är ett problemprojekt. Och vem får den allra sist? Jo, Batman and Robin-regissören. Som, precis som med Batman och Robin, måste han vara så här, han måste ju ha någon liksom Björn Ranelid-hybris och tänka så här: det här kommer jag fixa. Jag tror hybrisen från Batman Forever, som var stor succé, och A Time to Kill, som ändå måste ha varit en kritikersuccé, satt säkert i fortfarande. Han har inte insett att han är lite en klåpare, eller är han det? Nej, men han har ju nej, för han har gjort fortfarande fina filmer. Så han måste ju ha trott här att så här, 8 kommer föra honom på rätt spår igen. Och samtidigt tycker jag inte jag tycker inte det är hans problem. Vi kommer komma senare på listan till lite foto och sådär. För den är ju inte superdåligt regisserad. Det är ju mer nej. Att han det, är... Den står ju skuggan lite då kanske av... Ja, för Seven. Att han copycatar fortfarande bara liksom... Jag tänker på... Idag till exempel... Idag hade ju till exempel... Vad heter han som har gjort då Prisoner? Som vi ofta har dissat. Men nu när Arrival kom så var det första filmen av honom som jag faktiskt blev kär i. Men jag håller fortfarande med kritikerna. Alltså de som är kritiska mot filmen. Kritiker är ju aldrig kritiska mot filmer. Ja, jag tycker han är lite en posör. Han är ju... Han vill göra en genre mer än att berätta en ny historia. Liksom. Ja, men det känns som att han blickar mot så här filmer han själv tycker om och ser upp till och försöker göra någonting liknande. Men han gör ändå rätt bra, tänker jag på. Speciellt, rätt alltså, bra, så... men jag tycker ändå det alltid... Jag tycker inte det blir så unikt. Ja. Det blir väldigt ordinärt. Man heter ju Dennis någonting. Men hur tycker du för så här, Joel Schumacher i, om vi går tillbaka till 8, det finns ju bland annat den där, det tycker jag är snyggt hur han ligger på, alltså så här, kommer du ihåg, alltså det är så här, han får till vissa så här när bilar åker som känns Seven till exempel. Eller är det bara jag som läser in det och försöker vara snäll mot Joel Schumacher att så här... Det beror på hur du menar, tror jag. För att jag menar, när jag ser framför mig Seven och bilar som åker, så ser jag framför mig Mills och Summers i en bil med ösregn utanför. Ja, men ja. Jag ska komma sen lite till foto nämligen. Men jo, men det jag kanske tänker på är att han får till vissa scener som har... Det är så här, nakna roa som Dave Fincher hade. Han får bland annat skaket i bilen. Det känns som att man sitter i en bil... Ja. Som studsar på grusvägarna istället för att det bara, alltså, ja. Men det är så här, Seven, och även den här lyckas väl med någonting som kanske är någon sorts serietidning social realism. Eller du vet, så här, det känns på riktigt, men det känns också som att det är någon sorts hyperverklighet. Ja. Det är då... lite skitigare, lite fulare. Och då lite får råare. Och då blir det ändå godkänt, för det var ju det Seven var, fast ännu bättre. Precis. Hur som helst, punkt nummer 4. Jag känner nu, när vi ändå faktiskt... Alltså jag satte Joel Schumacher på punkt nummer 3. För att det känns som att så här, det är så lätt att lite mobba honom. Och jag är ju emot så här, självklar filmmobbing. I tidigt avsnitt. Jag har alltid försvarat Ben Affleck. När Joel Schumacher gjorde Batman och Robin, så blir det tillfället i... första klass när någon råkar typ så här ramla eller fisa högt eller någonting. Det är så här typ, nej, mitt öde. Ja. Där skrevs det typ, eller där bestämdes jag kommer. Precis, och där Joel Schumacher inte förstod det George Clooney förstod med Batman och Robin, som jag förstod tidigare i mitt liv. Det var så här, Man får inte bli kränkt, utan man ska skämta om det direkt. Alltså så här, för då hamnar man... Jo, men han, om du, det är ett tips åt alla, att titta på extra materialet till Batman Robin på de nya DVD:erna som kom för några år sedan. Så vet där, ni hur ni ska undvika att era barn blir mobbade? Ja, men där sitter faktiskt de och vågar, även George Schumacher då, vågar sitta och prata om och så här, jag vet inte vad vi höll på med. Finns det på YouTube? Jag vill se det. Ja, det finns säkert, delar av det, i alla fall. Ja, men hur som helst, Joel Schumacher borde varit punkt 4, känner jag. Någonting som är lite, alltså när träden börjar droppa, den hårda vintern liksom börjar försvinna från temperaturlistan. Men för där har jag satt kompositören Howard Shore, som ju gjorde musiken till Event to Seven. Sagan om ringen känner alla till honom ifrån. Men jag är inte så förtjust av honom. Och inte här heller. Inte i Seven heller. Så han borde ju mer varit kanske punkt 3. Det var lite som att jag var så här. Jag behandlade honom som att, nej, men han kan ju inte vara lägre än nummer 4. Nej, du hade lyssnat lite för mycket kanske på de coola killarna. Och på något sätt mobbat Joel Schumacher. Ja, eller på finkulturen lite. I det här fallet. Vilket, så här, jag brukar inte lyssna på några gäng. Så, men hur som helst. Hur som helst så gillar inte jag hur han har gjort så här olika... Alltså så här, jag fattar tänket. Men hur han har gjort olika så här versioner av Aaron och G-string... när vi pratade, jag bara nämnde det kort till dig innan avsnittet. Du var så här, vänta nu, Aaron och G-string, vad är det? Jag hoppas att jag säger rätt nu till och med. Ja, men det gör du väl. Ja. Men det är ju musiken, det här klassiska Bach-stycket som spelas i biblioteket i ettan. Och som nu, jag kommer komma till förtexten sen, men som förekommer då i filmen. Men där Howard Shore har liksom så här vänt och dragit det, inte för mycket ska tilläggas. Alltså det är inte så att han gör det så här supertöntigt. Det kanske är därför jag har honom på punkt 4. Men det känns som att han, så här, han blandar in den här... Han är för mycket moll. Och Aaron och G-string är mollvackert. Medan jag kan känna att Sagan om ringen-musiken... Mm. Det är mollvackert, men alltså så här, det är supermoll. Så att det blir någon slags krock i moll. Jag vet inte. Alltså jag vet typ inte ens skillnaden på moll och dur. Ja, men moll, mörkt, dur, ljust. Jo, det förstår jag också. Men ändå, för jag satt en gång med en kompositör. Ja, han har säkert en bättre, eller hen har säkert en bättre förklaring än vad jag hade. Jo, men jag gav feedback och sa, fan, det måste vara mer molligt. Det måste vara mer moll, för jag vill ha det mer dovare och mörkare då. Och då var han så här, aha, det säger mig ingenting. Nej, han sa mig så här, det här är moll. Ja. Jaha, men alltså... Okej, jag får använda ett annat ord då för att beskriva hur jag vill ha det. Ja. Ja. Nej, men sen jag kollade igenom även Howard Shore och inser att så här, alltså om man säger så här, jag är lite känslig med filmmusik för att jag lyssnar väldigt mycket på filmmusik och Howard Shore lyssnar jag inte på. Hans bästa soundtrack tycker jag nog är När lammen tystnar, för det är riktigt bra. Men jag blir typ tung i själen av att lyssna på det om jag är ute på promenad. Förstår du? Mm, mm. Så han är inte tillräckligt romantisk. Jag vet att när jag har bett dig tips om Pearl Jam-låtar så säger jag vill ha romantiska låtar. Och du har ännu inte riktigt förstått vad jag menar med det. För att du slänger kärlekslåtar på mig. Men jag tycker ju att låten Black är romantisk. Och nu har jag upptäckt, nu ska du få det, Emil. För Hold On hette en ny låt jag fick av dig med Pearl Jam. Ja. Som jag gillar. Och det jag märker är romantiska Pearl Jam-låtar för mig är när bandet, alltså när låtarna stegrar, som i Leech, och bandet börjar nynna eller sjunga med, alltså så här, där har mina, det är den Pearl Jam-låtlistan jag vill ha. Det är det du söker, okej. Ja, det är säkert inte det som Eddie Vedder och bandet hade gillat. Men det är kul, för om jag var tvungen att dra en rak linje mellan Black och Hold On, så den uppenbara linjen är, det handlar om heartbreak. Eller det handlar om liksom att inte kunna... Nej, förlorat någon. Men du, den rakar in för dig är så här, stämsång. Ja, men vet du vad? Det är nog min favoritmusik. Det är då de låtarna som jag älskar mest med Håkan Hellström, när han började ha kvinnokörer. Det är samma. Jag har typ svårt för Leonard Cohens tidigare skivor när han sitter bara och plinkar på en gitarr och halvpratar. Men när han blev så gammal och lite gaggig kanske, så han var tvungen till en kvinnokör och började samarbeta med den här kvinnliga musiken, vad hon heter. Jag har inte lyssnat så mycket på Korn, men jag fick av en grannpappa efter att han låg med mig. Nej, det var inget kul. Nej, det var inte alls roligt. Nej. Får jag säga om den? Kan vi inte stryka det? Nej, jag kommer ha kvar det, Gustav. Okej. Okay. Ja, jag fick från den här väldigt trevliga mannen, Claes Berg, en så här rippad CD med Leonard Cohen. Och då var de här Repent, tror jag en låt heter. Alltså när det är kvinnokörer. Och den här Give Me Crack and Anal Sex sjunger bland annat. Ja, då pratar vi The Future, ja. Ja, just det. Han slutade ju sjunga anal sex och bytte det mot careless sex på senare år. Varför då? Jag vet inte om han fick kritik kanske så här, från alltså, hon kanske inte trivdes mer helt enkelt. Ibland drar man ju till med något sådär och så känner man själv att nej, men det här de har ju rätt helt enkelt. Det var ju inte jag. Ja, men jag tror det var någon, att det kanske kommit kritik från gayhåll. Men nej, men det är någonting på 80-talet kanske. När en lite gubbig men ändå frisk Leonard Cohen sjunger om analsex. Men när han är 70 år så kanske det är lite konstigt att en gubbe står upp och sjunger om analsex. Även om jag tycker att kanske mer poplåtar borde blanda in analsex. Men du, vart var vi? Vi pratade om Howard Shore, mål och problem. Ja, precis. Jag känner att jag inte kunde formulera det så bra, men Howard Shore är inte den bästa kompositören. Och det som främst var dåligt var att men jag tror många, det jag kan säga om Howard Shore, jag tror många placerar honom spontant i toppen tack vare mycket kanske nu för tiden Sagan om ringen. Ja, för det är typ han lyckades ju ändå göra typ ett John Williams soundtrack, den helt ny filmserie där det blev klassiker som folk minns och kommer ihåg och känner igen. Men Alla med tystnar har väldigt fina bitar verkligen. Alltså verkligen en filmmusik ska ju i första hand inte vara för att jag ska kunna njuta i mitt romantiska hjärta på en vårpromenad, utan för att det ska passa filmen. Och på så vis är ju soundtracket till Alla med tystnar helt briljant. Ja. Och det är det inte i vare sig 7 eller 8. Min punkt nummer 5, som vi brukar ha här lite så här, jag vet inte riktigt vad jag tycker. Alltså är det bra eller dåligt? Det passar bra där i mitten, och sen säger du alltid men det är inte riktigt mitten. Och jag tycker alltid det är den gången. Men det jag vill säga är, i bingolotter, du vet, var det färgfemman som det fanns? Jag ska prata om bingolotter. Jo, men det är en jokerplats i alla fall. Det är, man får använda lite du till vad man vill. Du spelade bingolotto med din mamma och jag var ute och försökte ragga på tjejer. Jag kan säga en sak kan jag säga om min arbetarklassbakgrund. Vi har aldrig spelat bingolotto hemma. Nej. Förutom typ alltså när jag sålde bingolotto, när jag spelade fotboll en halv säsong i något jävla lag. Då var det så här bingolotto, och då blev det så att mamma fick köpa loss dem för att jag inte fick sålt dem. Det är ändå fint där. Alltså jag tänker så här, nej, nu börjar jag tänka på min gudson som har börjat så här köra cykelbud, han har fixat det själv. För han alltså min äldsta gudson är 18 och han bor ju liksom. Är inte det sjukt, då var han typ alltså, för då har ju snackat om han hela den här sen ja, vi startade podcasten. Även trillingarna som föddes 2010 och som nu är 7. Ja, det är bizarrt, vi måste, alltså den här podcasten konsumerar mitt liv just då. Ja, precis. Men han kör ju också för att han, alltså så här, han är liksom son till en ensamstående mamma. Och jag märkte när jag var nere senast liksom att så här, då finns ju inte de där extra pengarna som ändå alltid funnits för mig. Och då du insåg det, för att du har levt i din trygga jävla övermedelklasstillvaro, Gustav. Ja, fast säg skitsemestrar. Jag kommer från dysfunktionell, alltså Sweden the Whale som du älskar. Vill du kalla den trygg? Nej, jag ser mer framför mig att dina föräldrar hade en sån Ice White Chat-liv på helgerna. Det är det jag tycker är dysfunktionellt. Ja, men ibland när jag tittar ut från sovrumsdörren. Som sagt, jag fyller år i sommar. Jag fyller faktiskt 40. Då är det dags att du ser filmen En familj som andra och gör en tempo den. Tillsammans med, jag vill inte vara med i programmet. Kan inte du göra det med typ Erik Nyström från Vacancy? Man ska inte lova saker i podcasten, men det skulle kunna hända, ja. Mm. Jag har sett den filmen har jag gjort någon gång under den här podcastens levnad, men jag ser gärna om den. Ja, precis. Och när det är som en present och ett avsnitt. Skitsamma, nu går vi till igen. Punkt nummer 5, skurkens backstory. Vi borde ju spela in ett avsnitt på ditt födelsedagskalas. Men jag har aldrig det. Där varje punkt på vår temperatur kan vara en gäst som får titta in i rummet då på den här festen. Ja, nu lämnar vi det. Punkt nummer 5, skurkens backstory. Som jag gillar. Alltså jag gillar grejen med... Men jag vet inte gillar du det verkligen eller gillar du bara typ alltså idén? Jag gillar idén. Jag är, för den lyssnare som inte vet det, så tycker jag sällan om skurkar. Men jag gillar idén, och jag tror även det var där som en riktigt bra copycat är ju James Wan, som har gjort... han startar väl upp så filmerna. Nu kör han även så här Insidious 1 och 2. Han kör The Conjuring. Och alla de här filmerna har massa saker som känns igen från skräckfilmsvärlden. Och det funkar. För han gör det så passionerat och bra. Och som att det liksom, det är hans röst. Så det är en äkta copycat. Och det känns som att han med så filmerna har hämtat backstoryn från 8. Nej. Ja, det är inte omöjligt. Inte omöjligt alls. Och nu med Jigsaws hela grejen med att allting är ihopkopplat. Att det är så jävla planerat på ett annat sätt. Alltså det är planerat att han ska dö och allting. I filmen är det ju så att John Doe, Kevin Spacey, som är en lysande filmskurk i ettan, är liksom inte huvudskurken. Det sjuka är att jag var inne och läste, om det var på en blogg eller en forumtråd, där folk pratade om så här, du vet, bästa cameos i filmer eller whatever. Och då var någon som tog upp exemplet Kevin Spacey i Seven. Men Kevin Spacey i Seven är ingen cameo, för han var ju inte så känd då. Plus att det är ingen cameo överhuvudtaget. Det är ju en satt karaktär, alltså... Ja, och det är väl också, det är också mer, det är ju en liten roll. Nej, men och det är inte ens en liten roll, för han äger filmen väldigt mycket. Alltså en cameo är ju ett gästspel. Det finns ju de som har blivit nominerade för bästa biroll och inte är med bara 7 minuter, men det är fortfarande ingen cameo. Det är Judi Dench du syftar på. Vadå, jag fattar inte. Hon blev Oscars nominerad för bästa biroll, fast hon bara var med i 7 minuter i om det var Elizabeth eller om det var Shakespeare in Love eller någon av de där filmerna. Elizabeth var det nog, ja. Det är ju Oscars kuriosa. Men här är det i varje fall att i filmen 8 är det så att John Doe var liksom älskare till den riktiga mördaren. Så han var ju bara ett verktyg. Och det är det jag gillar, för att vi ser ju aldrig Kevin Spacey döda i filmen. Nej, precis. Alltså, det är alltså, John Doe var inte mördaren i Seven, försöker den här filmen säga. Nej, han var ett verktyg och absolut liksom medskyldig eller med på brottet. Men han var, alltså det fanns en till, och det var den som höll i trådarna. Det är väl lite likt även Scream som kom året innan. Ja, men och hela den grejen gillar jag. Men så har man så här, alltså Kevin Spacey är så mäktig, och det hade, alltså han är så mäktig i Seven. Jag menar, han får ju sitt genombrott i året med Usual Suspects. Det är samma år. Och han bara äger båda filmerna. Och det gör ju inte... Vad heter han? Eric Bogosian. Bogosian, ja, du känner till han mer än vad jag gör. Jag... Ja, men så här, alltså, han är ju den så här trevliga fritidsledaren. Ja, han var med i Talk Radio, är han känd för. Och det är det enda jag sett, tror jag, med honom. Ja, han har varit med om inte Quiz Show med Robert Redford. Han var med ganska mycket. Men tyngd, alltså när han är mördaren, för han är alltså så här, han jobbar i fängelset som fängelsevakt, eftersom skurkar alltid är så jävla ambitiösa i sina projekt, så att han liksom jobbar i 3 år bara för att kunna liksom, ja. Men så är det, är vi vana vid Marvel och allting. Alltså det ambitiösa. Eller? Ja. Jäklar, han är ju skurken i Underbelägring 2. Ja, det... Han är även med i din favoritfilm Dolores Claiborne. Ja, men då har han en liten roll som så här, han lite det han borde blivit kastad som. Det är det här som gjorde att han försvann. Jag vet inte om han var så här, du vet, det är lite som så här, det här barnet vars pappa är den största castingagenten. Så att han bara, nu vill jag spela skurk, nu vill jag vara det. Och så får han göra de här rollerna som han inte riktigt bär, för han är främst en trevlig kille. På samma sätt som jag aldrig har fallit för Erik Bana, så faller jag inte för Erik Bogosian. Men Erik Bana är en så här surtråkig, medan Erik Bogosian är glad och tråkig. Ja, jag gillar Erik Bana i rätt filmer, och jag vill säga att ska jag se om München? Ska jag se om den? Ja, jag vill också se om den faktiskt. Jo, men alltså, för den följer jag inte riktigt för, men jag vet att när jag såg den då, när den kom, så tänkte jag att det här är en film jag skulle kunna falla för. Ja, jag tyckte det var kul, jag tänkte såhär, oj, Steven Spielberg gör en hård film. Det är inte varje dag man får se. Nej. Jo, jag vill bara säga om han, den här Eric Bogosian, att jag minns det som, så jag tänker säga det som fakta nu. Han är grym som skurk i Underbelägen 2. Jag har inte sett tvåan. Är Steven Seagal ens med den? Ja, fast de har bytt ett fartyg mot ett tåg. Jaha. Jag blandar ihop den här som skulle kunna vara en underbelägring uppföljare som utspelar sig i ett flygplan där. Är det Steven Seagal som dör otippat? Ja, du menar Beslut utan återvändo med Kurt Russell, Halle Berry och Steven Seagal. Båda de här filmerna hade vi på VHS. Precis, Steven Seagal dör i början av Beslut utan återvändo. Jag vet inte riktigt hur dealen var där, varför han är med. Nej, men jag älskar överraskande. Ja, jag också. Det är för sällan på film. En film som hade samma grej med Robert De Niro, som var så här, jag bara, vad fan händer? Dör han i mitten av filmen? Det var den här, hette den 15 Minutes med han som fick göra massa huvudroller trots att han... Edward Burns. Ja, exakt. Ja. Gjorde charmiga independence-filmer som liksom kopplades ihop med så här, lite så här, han är den nya Woody Allen. Fast sen alla var så här, nej, det är han ju inte. Fast det var tillräckligt bra för att ändå alla var så här, men det är lugnt, han kan få hålla på. Och så han är med i 15 Minutes, och Robert De Niro är väl typ en huvudkaraktär som dör i mitten. Det tyckte jag var så jävla chockerande. Jag tror inte jag har sett den, men 15 Minutes för mig känns som en film man hittar när man går till Statoil för att hyra någon film. Säkert. Och man säger, det här har jag inte riktigt hört talas om. Men den funkar väl. Men jag tycker att den, precis som filmen Ronin med Stellan Skarsgård och Robert De Niro. Samma grej med den filmen. Ja, men exakt, jag håller med dig. Men Ronin har dykt upp. Du vet, den har funnits på Netflix. Eller finns. Så att jag tycker att 15 Minutes på samma sätt borde vara en sån här titel som bara, ja just det är den där. Men det är en titel många sätt för att de har hyrt dem, men inte många sätt för att de har köpt dem. Men om vi går tillbaka här till listan, jag gillar alltså skurkens backstory, men skurken Eric Bogosian har inte alls tyngden. Och speciellt inte när han står och håller en monolog. För det tänker jag också på Kevin Spacey i Seven. Mm. När han håller monologer känns det inte som att han håller skurkmonologer. Det känns som en människa som verkligen bara... Men det är fördelen med att ha den där karisman som Kevin Spacey har. Alltså, eller Jack Nicholson. Man kan godta en lite teatral monolog om man fängslas av personen som håller den. Problemet här i slutet blir ju att man bryr sig inte lika mycket. Och det kanske också är för att man vet om att den här personen följer efter då Kevin Spacey. Så man jämför det för mycket. Det kan vara så. Men också, jag skulle inte kunna se detta, att det här skulle vara Kevin Spaceys dominanta älskare. Nej, det får man inte heller någon. Exakt, man känner ingen så här, man får ingen feeling för den. Det blir lite konstigt. Och så får man en klassisk jävla monolog på slutet som avslöjar lite för mycket. Morgan Freemans skuld och bla bla. Som man hade redan anat. Alltså det vill säga att Morgan Freeman har fattat, det har antytts, men här ska det förklaras liksom. En slags backstory till Morgan Freeman som man bara hade kunnat stryka. Men jag går vidare nu. Mm. Nu börjar liksom någonting som är lite bättre med 8. Det är punkt nummer 6. Då har jag faktiskt skrivit förtexterna. Som jag ju... Jag tror jag hade den på punkt 1. När jag gjorde en temp på filmen 7. För jättelänge sedan i den här podden. Mm. Och det är löjlerier. Ja, men det minns jag att du direkt reagerar på. Men eftersom du satte på sista punkten med filmen The Abyss, avgrunden, den scenen som jag kanske älskar mest i hela filmhistorien, så är det förlåtet att jag dissar en förtext du gillar. Men här gillar jag ändå det. Alltså det jag gillar här, det är bara så här vit text på svart. Och så ligger kanske det som jag tycker att Howard Shore hade kunnat nöja sig med, en så här lite dov som ändå avbryts, så det här Seven-aktiga finns ju. Men då ligger Air on the G-string lite doft och med vit text. Jag gillar det, och det passar sen med att det är en ljusare miljö som vi kommer till sen. Men ja, nej, vad säger du? Jag tycker inte, dels tycker jag inte man får inte bryta filmgrammatik eller filmseries grammatik. Fast det gör ju alla, det är ju bara Woody Allen som håller sig till sin grej. Jo, men jag tycker typ så här, om man etablerat en filmserie, om det så är Terrapa Elm Street eller vad det är, så på något sätt man etablerar ändå regler på något sätt, och då måste man tycka att man ska följa dem. På samma sätt så tycker jag att man ska inte byta skådisar, som de gjorde i Hannibal, så känt, Julian Moore på det stället för Jodie Foster. Här är det typ så här att, vadå, man har etablerat typ Nine Inch Nails remix, smutsig som fan, industriell, med de här väldigt, väldigt musikvideoregissörs visuella förtexterna. Och så här bara, nej, då skiter vi det. Utan nu gör jag Joel Schumacher min grej. Lite likt hur han började göra sin grej med Batman-serien. Och det här med att det är vit text på svart. Jag har ett exempel där. Jag såg så jävla mycket fram emot en film som heter Terminator 3, Rise of the Machines, när jag var yngre. Mm. Ja, som alla vet så växte jag upp med att se Terminator 2 väldigt mycket, och det är min stora favoritfilm. Och så skulle Terminator 3 komma. Och det var, alltså jag såg alla trailers. Jag minns. Hur gammal var du då? När den kom. Jag skulle säga att jag var, när kom den? Kom den 03? Nej, jag har ingen aning. Jag minns inte alls när den kommer. Ja, men jag var väl 17-18 någonting då. Ja, men lite där jag var när tvåan kom liksom. Ja, vi säger att jag var 17-18, ja. Eller jag var 14, ska vi tillägga. Ja. Mm. Hur som helst, skulle Terminator 3 komma. Jag minns teasern, som inte var så imponerande när man sett teasern till Terminator 2, men jag minns den. Jag minns Super Bowl TV-spotten. En av de första gångerna jag uppmärksammade det, så att, aha, man ska sitta och, man ska ha, vad kul att Super Bowl är, för då får vi nya filmtrailers då. Hur som helst. Och sen satte jag mig för att se filmen i Trollhättan med min dåvarande flickvän och min kompis. Och Terminator 1 har väldigt visuella, häftiga förtexter. Terminator 2 så tar James Cameron ett steg längre med förtexterna, och de är också väldigt snygga. Sen kommer Terminator 3, och de har ju satt någon sorts filmseriegrammatik. Sen kommer Terminator 3, och det de har är vit text på svart. Ja. Och då tänker man direkt, jag förstår alltså antiklimaxen i det. Alltså så här, alltså att du bara fick så här, bara, man bygger upp. Ja, men jag kan inte förstå hur någon kan komma till beslutet, om det inte var tidsbrist, att säga så här, ja, Terminator 3, hur gör vi förtexterna? Men jag tror att jag hade kunnat känna samma sak som du känner just i det exemplet. Mm. Men här med övergången 7-8 så kände jag mest att så här, vad skönt, det lugnar ner sig lite. Ja, jag kände direkt, det här känns som en helt annan film. Det känns inte som att den tillhör 7. Men vi kommer komma lite till det sen, ja. Apropå att formen dyker upp snart. Så då kan vi fortsätta den jag dialogen. Jag placerar dåliga förtexter, placerar jag alltid lågt på en temperaturlista. Ja. Och det här, precis, är dåliga förtexter. Ja, ja, men, och jag blev harmonisk, så det hamnar på punkt nummer 6. Punkt nummer 7. Nu börjar det bli varmt med filmen 8. Ja, en mild vårbris. Ja, och det är scenen, kanske Brad Pitts enda bra, alltså så här, riktiga scen. Kanske därför jag tycker så mycket om den. Scenen där Mills ballar ur i fängelset. Den är stark. Alltså, och den lovar något som sen slarvas bort. Mm. För då är det så att Mills, som ju mest sitter i fängelset och liksom ska hålla sig lugn. För det ser Morgan Freeman i början också. Liksom att så här, det, någonting i stil med keep your temper. Ja, och han, har typ en chans att få så här parole. Ja, exakt. Han mördar, ja. För när Brad Pitt har kommit i fängelset så han liksom... Han har lackat på orättvisor och han har sitt jävla temperament. Så han ska bara hålla sig lugn. Och vilket han har, liksom gör under, alltså det vi ser i filmen. Ja. Men när han börjar hjälpa Morgan Freeman och faktiskt på egen hand genom en karta så här, upptäcker att de som mördas i staden, det är ju lite så här då att polisen i staden fattar inte kopplingarna. Morgan Freeman börjar fatta att det är någonting som inte stämmer här. Alltså han får ju så här seriemördarwibbar och det är det han börjar bolla med Brad Pitt. Precis, hans seriemördarradar går igång igen. Ja, exakt. Och den är utsökt, vet vi, från Seven. Och för att det är Morgan Freeman. Men han börjar, det här börjar han liksom så smått bolla med Mills, eller Brad Pitt då, i fängelset. Och vill ju inte uppröra honom. Så han tar väldigt lite i början. Han börjar ju bolla bara för att det är nödvändigt. För han vill ju inte få igång Brad Pitt för mycket heller. Hur som helst så är det Brad Pitt som ensam i fängelset när Morgan Freeman inte är där. Fattar att morden har med Morgan Freeman att göra liksom. Att så här, han, genom en karta så ser han att så här, vänta nu, kropparna ligger liksom, det är inte helt lätt att se från början, men han bara fattar att de pekar mot Morgan Freemans bostad så här. Det är okej, okay. Det är ganska coolt. Men det som är snyggt här med hur han ballar ur fängelse, det är att så här, han börjar fråga verkligen personalen, alltså så här, att han försöker vara så fin och lugn och förklara att det är så viktigt att han måste komma i kontakt med Morgan Freeman nu. Och får inte det. Alltså det blir en så här lite, det blir nästan som en så här scen som skildrar byråkratin som finns i Ken Loach filmer. Han verkligen försöker men ingen lyssnar på honom för han är bara en fånge för dem. Och till slut liksom han ballar ur helt enkelt och offrar sin fucking parole, där man underförstått vet med liksom att nu offrar han år av livet i fängelset. Men för att Morgan Freeman ändå ska nås av informationen. Han skriker ut i så här besöksal. Han skriker ut information så att Morgan Freeman ska kunna nås av det av någon av alla som hör liksom. Vilket inte händer, vilket blir lite kul på S. Även om jag, alltså det känns som att om det inte var så att Brad Pitt var tvingad att prata med uppföljaren av kontraktskäl, vilket jag inte tror, så tror jag, känns som att det var den här scenen som fick honom att tänka sig, ja men fan, jag får ändå verkligen skådespela. Eller du vet, på alla cylindrar. Ja, precis. Eller så var det där var liksom, ja exakt, det där var dagen, det var den enda dagen som han inte var bakfull inför liksom. Alltså som han verkligen var så här. Ja, han verkligen var laddad. Ja. Punkt nummer 8, och då går vi tillbaks liksom till det här med formen, förtexterna. Men för då har jag faktiskt fotot. De har ju gjort en solgrej kontra ettans, alltså mot Seven har ju massa regn som är väldigt effektivt, och här har de gjort solen till samma pina. Och det tycker jag tycker det funkar för att, ja, jag tycker att det här jag pratar, när jag pratar om filmseriegrammatik, lika viktigt. Det är lika viktigt som det är att hålla en grammatik lika i en filmserie. Lika viktigt är att arbeta med kontraster. Och det tycker jag inte filmtexterna gör. Det är äpplen och päron. Det blir fel kontrast. Precis. Det blir liksom ingen... Alltså precis, det blir lite som att jag eller min mormor har suttit och sagt, det där var för skränigt, sänk ljudet. Det vill säga, man gör det inte för konstens skull, man gör det för min mormor och min skull. Mycket möjligt, Gustav. Ja. Men däremot här tycker jag kontrasten mellan Sevens regn och storstad och här solen och åkrarna är jävligt snyggt. För att den känns, det är ju det. Alltså direkt är det inte bara vacker sol när man ser den här miljön, utan man ser besväret med solen. Och det är inte bara den här klassiska, oftast på film när solen är besvärlig, så dels är det öken. Och det är det som är bra. Det här känns ökenvarmt. Men för det vanliga annars är ju när det är amerikanska södern att folk sitter och så här, vad heter de där man... Hammock. Jo, men solfjädern, ja. Precis. Och att feta män torkar svetten ur pannan liksom, att det droppar fult. Här har de liksom lite mer, dels inte så, de är lite mer subtila. Det är inte lika övertydligt, men man känner ändå, alltså det är så här att både så här Sally Field, som vi kommer komma till snart, Men och Morgan Freeman, att de så här liksom, du vet, lättar på kläderna väldigt ofta. Alltså man förstår att kläderna klibbar, men det är inte så att de säger i dialog så här att oh my god, the heat is here, och massa sån bullshit. Och de har ju för fan inga solfjädrar, för att det är folk runt omkring med solfjädrar, utan man, man lever i den här miljön. Men det är, ja, men jävla... det är lite som att de på set har en stor skylt där, där det står så här: glöm inte att solen tynger ner er, typ. Alltså, det känns som att alla skådespelare har med sig det där att... Ja. Lite som Sergio Leone hade med Once Upon a Time in the West. Det var en så jävla cool regianvisning. För alla utom Claudia Cardinale i den filmen visste att de skulle dö. Alltså det var deras... Jag älskar sånt. Ja, alla karaktärer vet att de ska dö. Det är liksom den börda de har i sitt hjärta. Ja, det är fantastiskt. Speciellt när det blir en sån fantastisk film. Den finns ju också på Netflix. Den borde och den kommer vi kanske prata om 15-16 år. När vi går igenom IMDb Top 250 listan. Ja. Hörru, jag går vidare. Ja. Punkt nummer 9. Jag vet inte om du kommer... Eller, jo, du gillar ju mina kyssar. Eller, nu lät det... Ja. Morgan Freeman och Sally Fields kyss. För att det, så här, dels Morgan Freeman, han får ju inte kyssas på film. Redan då var ju han en gubbe. Och Sally Field var ju på något sätt en gammal gumma då, vilket hon ju inte var. Hon gick ju på 2 år från att vara en leading lady. Ja, men vet du vad som gjorde att hon blev en gumma? Nej. Att hon spelade gammal Forrest Gump, precis. När den filmen kom så blev det så, okej, Sally Field är gammal. För hon var ju typ med i, var inte det Joel Schumacher? Den här filmen där Kiefer Sutherland i Mördaren. Där hon är en sån här mamma till småbarn liksom. Och så hennes tonårsdotter mördas liksom. Vilken film är det? Öga för öga. Den håller inte, jag börjar se om den idag. Du lever i något tidigt 90-tal med Kiefer Sutherland, filmen höger till vänster. Du tänker på, jag nämnde någon gång Reese Witherspoon, helt bortglömd film, lite kultfilm redan då. Freeway hette den. Alltså som en så här lite serietidningsaktig våldtäktshämndfilm med Reese Witherspoon innan, alltså när hon var jävligt ny, och Kiefer Sutherland som ett kräk. Och jag såg ju den filmen, vad heter den? Försvinnandet, The Vanishing, med Jeff Bridges och Kiefer Sutherland. Och så tidig 90-tals. Remaken på en holländsk film som jag så gärna vill se. Håller väl med. Men det är bara, fan, Kiefer Sutherland, var han med allt tidig 90-tal. Han har gjort mycket. Han och Mel Gibson typ. Och sen, jag skulle säga att det kändes i tidiga 90-tal. För Dödlig Puls, Flatliners, var ju 89. Men det är så här, han var med mycket. För det kom på bio och även så här direkt till video. Bland annat, nu minns jag inte vad den heter, där han spelar typ FBI-agent. Och hans pappa är kanske typ en hippie som spelas av Dennis Hopper. Jag vet inte. Skitsamma. Okej. Okay. Men den här kyssen vill jag ha med, för att jag har, du vet ju vad jag tycker om vissa filmkyssar, bland annat Robert De Niro när han äter upp Meryl Streep i Falling to Love. Googla det är en så här, jag tror att om man skulle ha någon så här Pantheon, vad det nu på svenska, någon sorts valv där vi sätter in tittar de snackar diskussioner eller ögonblick, så är din en skildring av Robert De Niro, hur han kysser Meryl Streep, ett av de ögonblicken vi ska ha med. Jaha. I vårt lilla bankfall. Ja, precis. Det hör till podcastens själ. För att... ja, det är tittar och snackar Hall of Fame. Så är det ett av dem. Då är det ögonblicket som kommer väljas in först, tror jag. För det är nog den enda, alltså så här, jag lyssnade på tidigt avsnitt och bestämde mig för att det här kan jag inte riktigt göra, för jag kände mig schizofren. Och det var när jag pratade om Keira Knightley, som jag tycker jättemycket om. Men jag sitter för några år sedan och pratar om att hon är riktigt dålig. Och där kan jag känna att vi har väldigt många timmar poddande. Där jag tror att allra mest jag inte håller med mig själv. Men även du, för man ändrar ju åsikter, det gör alla liksom. Men den här åsikten kommer jag aldrig ändra på, att Robert De Niro kysser Meryl Streep vidrigt dåligt i Falling to Love. Däremot då, Morgan Freeman och Sally Field. För jag tycker den kyssen känns öm. Och inte heller så här. Ibland safear man om det då ska vara liksom så här Morgan Freeman. Och jag vet inte, på den tiden kanske fortfarande så här. Svart man, vit kvinna. Men det finns det där äkta med, alltså så här, med läpparna, alltså med så här, med deras tunga möts med nästan, alltså så som man kysser på riktigt, där det kommer så här salivsträng emellan. Vet, alltså jag har ju sagt det på dem, så jag vet inte hur man, jag vet inte hur man kysser, och jag har ingen större, alltså jag känner inte så mycket för kyssar och aldrig riktigt gjort. Fast samtidigt kanske jag är skitbra, det vet jag inte, men jag själv känner ju bara, det känns alltid lite mekaniskt. Ja, eller... Så jag kan inte avgöra det här, när du säger så här, ja, och sen så blir det lite tunga. Det är det jag inte fattar, för om det känns mekaniskt, jag har känt det en enda gång i mitt liv. Alltså, och det var så här, med din mamma. Va? Och det var med din mamma. Nej, var nej. nej, det var faktiskt när jag kysste, lite för att vara snäll och för att testa på när jag var 18 år gammal. En nyss kommen till Sverige, sydamerikansk, jag minns inte riktigt vilket land, transvestit. Han stod mitt på dagen, jag var full, för det var faktiskt min 18-årsdag. Så jag gick på krogen direkt på förmiddagen, liksom vid lunch, själv. Och så kysste den där transvestiten, för jag gick först fram till honom, för han stod liksom så här, flirtade med folk. Och jag var så här, alltså, du kan få stryk för det här. Det var vid Stureplan, precis vid svampen. Mm. Och så började vi prata massa, och jag märkte att han trodde att Sverige var ett land där det inte finns några fördomar och allting. Men vi liksom hookar upp, och jag röker på den tiden. Jag har precis upptäckt alkoholen, jag är berusad. Och så började vi slå vad. Han är så här, vadå, har du aldrig kysst en kille förut liksom? Och det var så här, nej, jag har inte haft intresse. Det fanns ju så här estetfester. Och men här var jag så här, nej, men jag ska inte vara homofob. Nu kysser vi varandra. Och de upptäckte verkligen att så här, alltså så här, att jag är typ heterosexuell. Även om jag var öppen för att jag kunde vara bisexuell. För det var bara som en så här tungrullare som man trodde innan man fick en sexualitet. Alltså det är ju bara tunga mot tunga. Och sen har jag fått det en annan gång när jag hånglade med en alkoholiserad, hon hade så här kniv-R. Jag var kanske 20, hon var 40. Och hon smakade så jävla äckligt i munnen. Alltså, ja, det är jobbigt, det är jobbigt. Ja, men annars, det här är min poäng med kyssar. Kyssar är alltid bra. Alltså så här, så att det känns mekaniskt, så tänker jag så här, ja, men du kanske... Jo, men nej, vänta nu, när jag pluggade film på tänk folkhögskola... Tänk om du är bisexuell, menar, eller tänk om du är homosexuell. Ja, när jag pluggade film på folkhögskola så hånglades jag och mina manliga vänner typ varje helg. Det var en grej vi gjorde typ, vi hånglade, vi slickade på annars skägg och så här. Och det var den bästa tiden i mitt liv. Och det kändes, precis, men det kändes mekaniskt där också. Tänk om du är asexuell då? Nej, det finns andra saker som jag tycker om att göra, men... Ja. Nej, men du, precis, du kanske har hört en av de få, för det finns säkert fler. Eller så har jag sett igenom kyssmyten, och jag vet om att andra djur också typ rör munnar vid varandra och sånt. Så det finns någonting biologiskt och någonting så här. Det är inte bara en sorts kulturellt. Men det kan vara så att jag sett igenom myten. Ja, kanske. Jag vill ju aldrig se igenom den myten. Men det är ändå kul att säga att fan, folk är rätt olika ändå. För jag är ändå hånglat med ett par. Ja. Och det är ändå intressant hur olika människor ändå kan göra, och hur fel det kan kännas ibland, som du beskrev nu, och hur bra det kan kännas ibland, fast det egentligen handlar om att jag vet inte vad man gör. Nej, men alltså, det är olika. Alltså, det är samma, i och med att jag alltid har gillat förspel väldigt mycket, och i och med att man på film alltid fick lära sig att tjejer gillar förspel, så tog det tid för mig att förstå att det gillar inte alla tjejer alls. Nej, det är jag också. Ja. Så det måste jag säga, medans jag, för jag gillar det verkligen. Men man, ja, men det är som så här, det är allt som heter för så här, förfest är alltid bättre än när väl taxin kommer och man ska ut på fest någonstans. Förfest är alltid bättre. Förspel är alltid bättre än själva akten. Ja, tycker du det? Jag trodde du inte tyckte det. Ja, men jag tycker liksom det är en del av akten. Jag vet inte vad du menar med förspel. Det är så här, alltså om du menar förspel är så här, typ man sitter och hånglar i soffan. Alltså jag ska vara ärlig. Ja, nej, jag vet inte heller. För mig är det sexet också. Man återgår ju, alltså, för det är ju så här, man har sex och sen återgår man ju till det som kallas nej, förspel. Nej, kanske det är din jävla Don Juan. Mitt liv är så här. Förspel, väldigt, väldigt kort akt. Lite hångel kanske, men inte för mycket. Och sen slutar det tvärt. Vill du ha mitt trix då? Dels, man ska börja tidigare på kvällen. Alltså, okay. Man ska ha, första sexet ska komma tidigt. När man typ har börjat ha en gryta som puttrar, som man har inte ätit ännu. Så man måste återgå till att börja äta. Och sen kan, alltså förstår du? Så men sånt gillar, jag gillar ju så här casual sex till dess, för typ fan. Alltså, oj, här möts, typ så här, oj, här passerar vi varandra i hallen. Ja. Varför inte bara göra det? Nej, men absolut, mer och det är ju fint. Men nu känner jag att jag sitter och pratar, alltså jag har inget sexuellt liv. Så det känns som att jag ska, alltså jag sitter och pratar ur minnet. Jag blev lite generad över mig själv. Du refererar till en gammal bok som inte längre är vetenskapligt stöd. Exakt. Det är lite så här, man bara, typ att motståndarna säger att Bibeln kom för 2000 år sedan. Du refererar till en tidigare källa liksom. Precis, du pratar till någon sexliv i Stockholm innan internet slog igenom. Ja, jag pratar om hur det var när The Big Bang skedde liksom. Punkt nummer 10, okej? Okay? Mm. Det är alltså det varmaste, det här är det varmaste med Joel Schumachers film 8. Ja, och på sätt och vis hade jag velat ha kyssen där. Men lite köttigare punkt nummer 10 är ändå, alltså det är trilogi. Jag gillar trilogier, jag gillar till exempel Pirates-filmerna. Och det som har börjat hända sen, jag kan tycka det är lite jobbigt med Marvel-universumet i och med att det är så här evighets... Men det du gör nu är att du ändå pratar om Pirates-filmerna som en trilogi, men en femte film är på väg. Det finns alltså fem filmer. Ja, men ändå att man direkt kan prata när jag såg fyran så märkte jag att den här hörde inte till planen. Men med Pirates-filmerna så var tre filmer en manusplan. Det ja, det. De hålls ju också ihop av samma regissör och samma skådespelartrupp och sådär. Ja, men exakt. Nu tycker jag dock är lite roligt, för fyran var så otroligt fristående. Medan nu femman verkar vara så här, Orlando Bloom kommer väl tillbaka fyran, med sitt dödsskepp. Ja, precis. Jag tycker att fyran var lite som när de gör, istället för att göra en X-Men-film så gör de bara en Wolverine-film. Det var Johnny Depps film. Men nu känns det som att de går tillbaka till att kanske, nej, vi måste, vad är Pirates of the Caribbean? Det är inte bara Jack Sparrow, vad är det? Det kan vara så att de på något sätt ändå tar sig tillbaka till det som jag tycker i alla fall gör första filmen väldigt trevlig. Det här lite enklare matinéäventyret som inte är 3 timmar och som uppföljarna var. Men du, om vi går tillbaka till 8, 7, 8 och kanske då 9, om den skulle ha hetat det. Men i och med 2:an så var det ju lite som att med den planerar de en 3:a. Och det är därför Brad Pitt inte dör då. Att det skulle vara en fängelsefilm om Mills eller Brad Pitt i fängelset och mord som sker där. Finns, alltså den finns med som idé, finns inte mycket info om den. Men vad tycker du att det, alltså för jag känner så här att, ja men kunde de inte bara ha gjort den också då? Man fattar att i och med att den här blev en sån flopp, visst, det blev ingen film till. Men kunde de inte ha planerat den? För det gillar jag med trilogier. Det är lite konstigt, punkt 10 kanske. Men det, jag brukar ha konstiga punkter som jag plötsligt upptäcker att det finns luckor med. Men... Ja, precis. Men nej, alltså, ja. Jag vet inte. Jag tycker att Seven håller rätt bra som... hade hållit rätt bra som en film. Och jag vet, men det håller jag med om. Men när man ändå gjorde en... Alltså, här... när man väl på något sätt river sönder de där fina byxorna så kan man ju... även riva sönder det andra knät så att säga. Ja, lite så. För nu är det på något sätt som att Brad Pitts karaktär har fastnat i det filmuniversumet. För Morgan Freeman får ju ett avslut när han väljer att döda sig själv i den här. Så han avslutar ju. Men så på något sätt känns det som att Brad Pitt, hans avslut står och stampar. Men det är väl därför också den inte liksom... inte är erkänd, för att Seven är den, alltså så här, det är en ensam, ja, precis, film. Det blev ju aldrig riktigt någon så här. Och så, jag tänker att det kan ju komma en tid och David Fincher bara känner att fan, Brad, ska vi göra någonting ihop? Och så det kanske dammar av den där idén. Om det nu inte bara ett rykte. Så det är det finns ju, men då tänker jag så här, du gillar trilogier typ. Finns det några andra filmserier där det bara kommit 2 filmer där du önskar att det kom en tredje som gjorde det till en trilogi som man kan paketera där? Typ till exempel, om vi tar till exempel Gremlins eller Ghostbusters. Men Gremlins har man väl alltid pratat om att det skulle komma. Ja, men jag tror Joe Dante har sagt typ att det finns ingen chans, det finns inte intresse från filmbolag. Fast har de inte börjat prata igen? Vet du min trea, för den här har jag faktiskt tänkt på i massa år. Vet du min trea, alltså hur man återuppväcker Gremlins är att man skulle göra en lite meta, det vill säga att den utspelar sig i Hollywood, så att George Clooney och massa kända skådespelare spelar sig själva. Alltså så att Gremlins invaderar Hollywood-området där filminspelningar, till och med av filmer som kanske släpps sen eller filmer som har varit kända, pågår. Ja. Ja, det är väl, det är lite James Silent Bob Strikes Back / Scream 3 över det. Men det känns kanske som det nästa steget efter att de ballar ut totalt med Gremlins 2 där. Men de ballar inte ut totalt, den fick ju ganska fint. Jo, men ballar ut totalt med att en miljard Gremlins, alla hade olika personligheter och olika kostymer. Och den lekte ju väldigt mycket med. Ja, jag fattar. Men du, för vi behöver avsluta också. Men har du något, alltså då, motsvarighet? Någon som du vill se? Ja, men var Gremlins den du ville se? Mm, det får det bli. Ja. Jag vill se en riktigt tredje film i Terminator-trilogin, tror jag. Man struntar i allt det andra och så kommer en ny trea, liksom. Egentligen, jag tycker alltid man ska respektera filmen innan sig. Mm. Jag hatar, du vet, som nu till exempel... Jo, men det är ju tidsresor och allting. Så man skulle, om James Cameron kommer in så skulle han kunna göra en trea som känns som en trea. Ja, precis. Men som till exempel nu när det pratas om att det kommer en ny Alien då med Sigourney Weaver till exempel av han... Den australienska regissören. Det har man ju inte hört mycket av. Nej, men det dog ju lite när Ridley Scott sa, vänta nu, jag vill också göra Alien-filmer. Så la Fox det lite på is. Mm. Men då var det ju prat om att de skulle, vi skiter i Alien 3, Alien 4. Jag tycker inte man som filmskapare har rätt att bortse från filmer i en filmserie. Det är också en del av filmgrammatiken. Man har inte den rätten, den auktoriteten att pissa så på tidigare filmer och tidigare filmskapare. Men om man hade gjort det med Terminator så har jag ändå alltid haft en idé om hur jag skulle gjort en trea. Så, som jag inte tänker berätta här, men jag tycker det är väldigt bra. Så det är väl Terminator. Jag skulle säga att det skulle vara kul om det kom en. Även en tredje, en tredje Djursjukvården. Ja, varför inte? Vi kanske kan avsluta på det. Jag har läst Djursjukvården på, jag har den som toalettbok. Och jag har den som ljudbok lite på när jag animerar. Ja, men det roliga är att, för jag älskade den som 10-åring eller vad det var. Mm. Och Erik Nyström har precis läst den också. Ja. Vem sa du? Erik Nyström från våran kompispodcast Vacancy håller på att läsa den, vet du, eller har precis läst den. Jaha. Men hur som helst, jag gillar Stephen King, men den där boken har feta problem. Och du gillar filmen. Filmen har Nej, jag gillade aldrig filmen. Men filmen har riktigt läskiga scener. Min yngsta syster tycker den är på riktigt läskig. Jag främst älskar ju liksom Djursjukvården Rachel. Och kan jag rekommendera, jag kommer att prata musikvideos i mannen som älskar att höra sitt namn, Tony Savalas podcast Kärlek och Knaster. Och då tar jag upp just hur de här filmvideosarna som kom, You Could Be Mine, Terminator 2 och sådär, blev... De visade ju filmscener. I Djursjukvårdens fall, Pet Sematary, var det The Ramones ledmotiv. Mm. Som gjorde att filmerna fick ett romantiskt skimmer. Så att när man såg de filmerna så kände man det som Ramones sjöng i just de bilderna. Alltså, att man inte ville bli begraven på en djursjukvård. Vadå? Det enda de sjunger den låten är ju typ I don't wanna be buried in a pet cemetery. Ja, men den är jävla drivlig låten. Här pratar jag om produktionen. Alltså så här. Och att liksom bilderna, det är precis som Kate Winslet tittar mot kameran i Titanic. Och det är en väldigt mäktig bild för att den är med i videon som föranledde liksom. Ja, men då förstår jag, då hänger jag med. Så var men det hur som där, helst, boken är jävligt dålig. För det är som att Stephen King sitter... Fan vad pissigt, om ni pratar om musikvideor, men ni nämner inte Pearl Jams video till Do the Evolution, animerad av Todd McFarlane. Nej. Så skulle jag säga att det är en skandal. Ja, och många andra skulle nog säga eller att alla som lyssnar har ju sin egen sån musikvideo som de känner. Ja. Jag kommer att tänka på, vi nämnde inte Ahas Take on Me. Vi nämnde inte Michael Jackson alls. Tony Savla känns också som en människa som växte upp bara ettan, tvåan, fyran och all, såg bara musikvideo på Voxpop. Nej men lite så, ja, exakt. Du är väldigt nära på det. Men det får ni lyssna på i Tony Savalas Kärlek och knaster. När, om det har släppts, eller när det nu släpps här kring. Så googla och kolla upp. Men nu tycker jag vi avslutar. Ja, okej. Det här var en filmdiskussion om filmen 8. Jag tycker alla ska ta chansen att se den om de inte har gjort det. Det här är en filmpodcast som heter Tittar och snackar med Emil och med Gustav. Vi finns på iTunes, vi finns på tittarochsnackar.se. Vi finns på Facebook där ni gärna får gilla oss. Och ni får gärna sprida våran podcast till vänner och bekanta. Vi finns också på Instagram, Tittar och snackar. Och så finns, där finns även Gustav under Gröt och Kjell, och jag finns under ett Rydrup eller ett Plan Making Mammals. Vi är tillbaka så snart vi bara kan, och då kommer vi prata om någonting annat kul. Hej då, Gustav. Hej då.